إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Evet. Ashabın anlayışına uygun, Kur'an'a ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyordu. Taharet babından başlayarak namaz babına yetiştik. Ve bundan önceki dersimizde namazın sözlük anlamını anlatmıştık. Bugün de inşallah istilahi anlamını anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Tabii ki biliyorsunuz, Allah Celle Celaluhu namazı geçmiş ümmetlere farz kıldığı gibi aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine de farz kılmıştır. Ey Allah Celle Celaluhu bütün Resullere namaz kılmayı emretmişti. Ve biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki İslam 5 esas üzerine bina edildi. Birincisi kelime-i şehadet. Hemen kelime-i şehadetten sonra namazı emrettiğini gösteriyor. Ve burada Meryem suresinin 54. ayetinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ Ey İsmail aleyhissalatü vesselam. İsmail aleyhissalatü vesselam ehline, yani çoluk çocuğuna namazı ve zekatı vermeyi ne yapıyordu? Emrediyordu. Ondan sonra Zekeriya aleyhisselam yine o şekilde. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ Ey melekler mihrapta namaz kılarken onu ne yaptılar? Ona çağrı yaptılar. Gördüğünüz bu ayetlerde Allah Celle Celaluhu'nun geçmiş Resul ve Nebilere veyahut da Nebi ve Resullere namazı emrettiği ve bu emre uygun bir şekilde o zamanın şeriatına göre ne yapıyorlar? Namazı kılıyorlardı. Bu da Ali İmran suresinin 39. ayeti. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu Meryem aleyhisselam'a da o şekilde Ya Meryem'u Ya Meryem uknuti ya Meryem uknuti li rabbiki vescudi verka'i ma'ar rak'in. Allah Celle Celaluhu burada Meryem aleyhisselam'a hitap ederek namaz kılanlarla beraber namaz kılması için ne yapıyor? Emrediyor. Bazı alimler bu ayeti cemaatle namaz kılmanın farz olduğuna dair bazı alimler bu ayeti delil olarak getiriyor. قال تعالى عن داود عليه السلام Sa'd suresinin 24. ayetinde diyor ki فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا Biliyorsunuz Davud aleyhissalatü vesselam bu ayetten önce ve ayetten sonraki diğer ayetlerde Davud aleyhissalatü vesselamın 99 tane hanımı vardı. Ancak günden bir gün içerisinde veyahut da günler içerisinde bir günde bir kadını görüyor ve o kadını görünce de, yani gözü ona ilişince artık onu istiyor. Ve onu isterken bunun kocasını savaşa gönderiyor. Ve savaş esnasında ölüyor. Öldükten sonra bu kadının iddeti çıktıktan sonra onunla evleniyor. Burada Allah Celle Celaluhu iki tane melek gönderiyor. Ve bu melekler, yani Davud Aleyhisselatü Vesselam'a orada sözde birisi diğerine diyor ki işte benim şu gördüğün kardeşim diyor 99 tane koyunu var diyor. Tabii ki burada yani mecazi olarak, bu ayette mecazi olarak Allah Celle Celaluhu Na'ce diye zikrediyor. Buna rağmen 99 hanımı olmasına rağmen, tamam mı? gözünü benim halıma veyahut da benim koynuma veyahut da benim deveme veyahut da ineğime dikerek benimkini de almaya çalıştı. O zaman Davud aleyhissalatü vesselam diyor ki eğer gerçekten böyle yaptıysa o zaman bu sana zulmetmiştir. Ve orada anlıyor ki burada buradaki kıssadan kendisinin olduğunu ve orada tövbe ve istiğfar ederek ne yapıyor Davud aleyhissalatü vesselam? Hemen sucuda kapılarak secdeye varıyor. Ve bu rivayeti gösteren, yani rivayet sahihtir ancak İsrail oğulları tarafından bu rivayetin anlatıldığını, ancak sahih olduğunu muhakkikler söylüyorlar. Diyorlar ki Davud aleyhissalatü vesselam 40 gece 40 gün secdede kaldı, hiç kalkmadı. Yani bu günahtan dolayı o kadar üzüldü ve son gecede Allah Celle Celaluhu onu affederek dedi ki başını kaldır ve böylece başını kaldırdı. Bu ayette gördüğünüz gibi yani Allah Celle Celaluhu aynı zamanda Davud Aleyhisselatü Vesselam ile ona bağlı olan insanların da namazı kıldığını gösteriyor. Yunus Aleyhisselatü Vesselam konusunda gene o şey diyor ki فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ اَيْ مِنَ الْمُسَلِّينَ tamam, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Burada eğer Yunus Aleyhisselatü Vesselam namaz kılanlardan olmasaydı, ey ibadet konusunda Allah'ın emrine göre yerine getirmemiş olsaydı, Allah Celle Celaluhu bu hutun karnına girdiği zaman ta kıyamet kopuncaya kadar hutun karnında kalacakmış. Ama rehada, ey genişlik esnasında veyahut da rahatlık esnasında günlerinde kendini ibadete verdiği için, bu ibadete verdiğinden dolayı Allah Celle Celaluhu onu ne yaptı? Onu hutun karnından çıkardı aleyhissalatü vesselam. Burada da bu ayette Yunus aleyhissalatü vesselam'ın de namazı kıldığını ve ona bağlı insanların kıldığını. Şuayb radıyallahu aleyhissalatü vesselam diyor ki burada, ya Şuayb, biliyorsunuz Şuayb kavmi, Şuayb aleyhissalatü vesselam onlara Resul olarak gönderildiği zaman bu insanlar genelde ölçüde ve dartıda ne yapıyorlardı? Sehtekarlık yapıyorlardı. Allah Celle Celaluhu o zaman Şuayb'i onlara Resul olarak göndererek, Şuayb da onlara bu çağrı yaparken ona dediler ki ya Şuaybu, yani onun kavmi diyor, asalatuka ta'muruka en natruka ma ya'budu abauna, alay edercesine diyorlar ki ya Şuayb diyor, yani senin bu namazın mı veyahut da senin bu dinin mi diyor bizi, tamam mı, bizi taptıklarımızdan alıkoyuyor. Burada da bu ayeti kerimede Şuayb aleyhissalatü vesselam'ın de namaz kıldığına dair nedir? En büyük delildir. Ve hukiye an beni İsrail, yani bu Resullere iman eden insanlar. Biliyorsunuz ben İsrail oğulları Allah Celle Celaluhu buyurduğu gibi diyor ki مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. Ey Beni İsrail oğullardan bazıları ne yaptılar? İman ettiler. Ama çoğunluk iman etmeyip Allah'a ve Resullere isyan ettiler. Ve biliyorsunuz Beni İsrail oğulları kendi elçilerini, ey Resullerini öldürmekte çok meşhurdurlar. Ve dikkat ediyorsanız çağımızda bazen şimdi Filistin topraklarında devlet edinmiş Siyonistler Filistin halkından bazı liderleri öldürdükleri zaman basında yazıyorlar, nasıl olur da filanı öldürürler. Bir kardeşimiz bu söylentilere cevap vererek dedi ki ya dedi bu insanlar geçmişte Resullerini öldürüyorlar, kalkmış da bir Yasin'i öldürmüşlerse çok mudur? Allah Celle Can gönderdiği elçiyi öldürüyorlar. Tamam mı? Elçiyi öldürürken normal bir cemaatin veyahut da normal bir toplumun liderini öldürmez mi? Bu onların adetidir zaten. Onların ahlakıdır bu. Tamam mı? Yani genelde şu zamanın insanları da veyahut da ülkelerin birçoğu içerisinde bakıyorsunuz ki bu suikastları nereden aldılar? Yahudilerden aldılar. Bu onların adetidir. Suikasta biliyorsunuz en çok meşhur olan insanlar Yahudiler ve Şii Rafizilerdir. Ey İthne Aşeriye denilen toplumlar. Ve şu anda yine o şekilde. Siz biliyorsunuz ve duydunuz Suriye'de Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın olan bazı liderleri hemen ne yapıyorlardı? Hemen suikast yaparak onları öldürüyorlar ve kimin yaptığını da bilmiyordu. Ama herkes biliyor ki bu Rafizi Hizb-ü Şeytan denen örgüt ile Suriye devleti yaptığını biliyorlar. Dolayısıyla bunlar suikasta çok meşhurlar. Şiiler, Şii Rafiziler ve Yahudiler. Yani ta o zamandan Resullere karşı bile suikast yapıyorlardı. Ve Aleyhisselatü Vesselam'a biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam birçok defa suikast yaptılar. Bazen öldürmekle, bazen zehirlemekle onların adetidir. Evet. Diyor ki burada ve kâle Allahu inni ma'akum. Allah Celle Celaluhu diyor ki onlara ben sizinle beraberim. لَاِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَاَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَاَمَنْتُمْ بِرُسُلِي. Sayet siz benim elçilerime, ey gönderdiğim Resullere iman ederseniz, namazı da kılarsanız, zekatı da hakkıyla verirseniz, o zaman ben sizinle beraber olurum. Ve buradaki bir sizinle beraber olun derken, ey sizinle İhtilatlı bir şekilde değil yani, tamam mı? Ben sizin içerinizde karışık bir şekilde aranızda bulunmak demek değil. Bazı şahısların anlattığı veyahut da ehli sünnet ve cemaate nispet ettiği gibi. Ey Allah Celle Celaluhu ilmiyle, basarıyla, gücüyle, kuvvetiyle nedir? Onlarla beraberdir. Tıpkı bazı herhangi bir şahıs, örneğin buradan Türkiye'deki bir arkadaşına telefon ediyor. Amcasına, dayısına, abisine ve tamir. Diyor ki sen korkma diyor. Sen ya şöyle ya böyle ben seninle beraberim diyor. Yani nasıl seninle beraberim? Para yoluyla, destek yoluyla, her şeyle diyor. Ben seninle beraberim. Bu demek değildir ki ehli sünnet vel cemaat bu ayetlere şey bakarken işte efendim teçsim yapıyorlar diye bir kaide yok. Maalesef-i şedid bazı şahıslar bunu ehli sünnet vel cemaata nispet ettiler. Oysa ki ehli sünnet vel cemaat bu ayetleri, tamam mı? Bu ayetleri yani hiçbir zaman ne tekif, ne de temsil, ne de teşbih, ne de tatil yapıyorlar. Ayetler deminki Rıfat kardeşimizin değindiği gibi ayetleri olduğu gibi ne yapıyorlar? Tefsir ediyorlar. Diğer bidatçı fırkalar gibi deminki zikrettiğimiz tevillere kaçmıyorlar. Ve buradaki ben sizinle beraberim, ey her an için yardımımla sizinle beraberim, ey sizi destekleyeceğim ve yardım edeceğim. Ve burada dikkat ediyorsanız Allah Celle Celaluhu Beni İsrail oğullarına bunu hitap ederken anlaşılıyor ki Beni İsrail oğulları da hem namaz kılıyorlardı hem de zekat veriyorlardı. Ama maalesef-i şedid çağdaş Yahudi ve Hristiyanlar veyahut da bu dinlerin değiştirildikten şu ana kadar bu gibi namazı veyahut da zekatı ne yapıyorlar? İnkar ediyor ve tamamen karşı geliyorlar. Geçmişte inkar ettikleri gibi şu anda da inkar ediyorlar. Oysa ki gerçekten Beni İsrail oğulları ne yapıyorlardı? Onların şeriatına dayanarak, tamam mı? Yani o Resulün şeriatına göre namaz ve zekat vardı. Burada biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu aynı zamanda namazı iman tabiriyle kullandı. Diyor ki Allah Celle Celaluhu وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Bakara suresinin 140. ayetinde. Tamam mı? Burada alimler, müfessirler bu ayeti ey salatakum. Biliyorsunuz Müslümanlar belli bir döneme kadar Makdis'e doğru namaz kılıyorlardı. Yani Kudüs'e doğru. Sonra Allah Celle Celaluhu bu kıbleyi Kudüs'ten veyahut da Makdis'ten Kabe'ye doğru ne yaptı? Çevirdi. Ve bu emir üzerinde bazı Müslümanlar namaz esnasındayken onlara haber gelince namaz esnasında bile hemen Kudüs'ten Kabe'ye doğru ne yaptılar? Döndüler. Ve bu hadise üzerinde bazı Müslüman dediler ki peki bizden önce Kudüs'e karşı namaz kılıp da ölen insanlar ne olacak? Acaba onlar bu sevaptan mahrum mu olacaklar? Burada Allah Celle Celaluhu dedi ki: "وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِمَانَكُمْ" Ey, tamam mı? Kudüs'e doğru kılınan namaz hiçbir zaman boşa gitmeyecek. Yine o zamanın şeriatına göre veyahut da emirlerine göre ne yapacaklar? Bu namazın sevabını alacaklar. Ey, boşu boşuna heba gitmeyecek. Ondan sonra Tövbe suresinin 5. ayetinde yine Allah Celle diyor ki: فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاءَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ. Burada فَاِنْ تَابُوا, ey tövbe eden. Kim bu tövbe edecek olan insanlar? Ey müşrikler, şayet şirklerinden vazgeçip tövbe ederlerse, tövbe ettikten sonra da tabi tövbe etmekten kasıt nedir? Ey Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edip tövbe ederse, ey geçmiş şirkten ve putlara tapmaktan tövbe ve istiğfar ederlerse, hemen arkasında ve akamus salah, ey aynı zamanda tövbeden veyahut da imandan sonra namazı ikame etseler. Çünkü biliyorsunuz ileride gelecek, zamanla gelecek, kelime-i şehadetten sonra en önemli rükün, yani esas veyahut da temel nedir? Namazdır. Ve bu namazın önemliliğinden dolayı geçmişte ashab arasında veyahut da ashabtan şu ana kadar ashab döneminde namazın terkinden dolayı tekfir eden sahabiler olduğu gibi, aynı şekilde namazın terkinden dolayı tekfir eden alimler de vardır. Ve ehl-i sünnet vel cemaati diyorlar ki bu ihtilaf müteber bir ihtilaftır. Çünkü bazı sahabiler bile namazın terkinden dolayı o kişi kafir olur, dinden çıkar diye söylemişler. Ve burada bu ihtilaftan dolayı bazı Müslümanlar, özellikle yani ehl-i sünnet vel cemaatin mezhebine mensup olan yani sünniler, bazen aşırı giderek bu ihtilaftan dolayı birbirlerini bile ne yapıyorlar? Tekfir ederek, kutuplaşarak birbirlerin aleyhinde mücadele veriyorlar. Ve sanki bunlar ayrı bir din, diğerlerde ayrı bir dine mensuplarmış gibi böyle birbirlerine düşman oluyorlar ve hep birbirlerin aleyhinde yazışmalar ve sürtüşmeler oluyor. Tabii ki bu doğru değil. Çünkü alimlerimiz diyorlar ki müteber ihtilaflarda Müslümanlar birbirlerine karşı gayet kardeşçe davranmaları gerekiyor. Ey, madem ki geçmişte sahabiler de namazın terkinden dolayı tekfir etmişlerse, şu anda bazı alimler de bu gibi hadislere veyahut da bazı ayetlere, bu ayetler genel olabilir, yani genel hükmüne bağlı olabilir, bazı hadisler de o şekilde olabilir, veyahut da bazı alimler teviller yaparak, bazı alimler teviller yapmaksızın ne yapmışlar? Bu hükmü vermişler. Bu hükmü verirken doğrusu şuurlu ve aydın olan bir Müslüman, tamam mı, ashabın anlayışına bağlı kalarak bu müteber ihtilafta o namazdan dolayı tekfir edilen kişilere karşı gayet yumuşak ve hak verici olması gerekiyor. Olabilir ki bu namazın terkinden dolayı tekfir eden insanlar daha doğru olabilir. Veyahut da olabilir ki namazın terkinden dolayı tekfir etmeyen Müslümanlar daha doğru olabilir. Ve bunu ne yapıyoruz? Bunu diyoruz ki vallahu alem. Bunu öbür dünyada Allah Celle Celaluhu bu konuda karar verecek. Ama bu dünyada bu iki kısım Müslüman, tamam mı, yani İmam Ahmed bin Hanbel'in görüşüne veyahut da Ömer radıyallahu ta'ala'nın görüşüne bağlı olan bu gibi insanlar, yani bu konuda gayet aydın olmaları gerekiyor. Diyor ki diğer Tövbe suresinin 11. ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu: "Fe in tabu ve akamu's salate ve atu'z zakata fe ihwanukum fi'd-din." Eğer tövbeden sonra namazı kılsalar, zekatı verseler, o zaman onlar dinde sizin kardeşlerinizdir. Ve namazın terkinden dolayı tekfir eden alimler bu ayeti delil olarak getiriyorlar. Bu ayeti delil olarak getiriyorlar. Ve burada tebiller yaparak ey hak onların yanında olduğunu söylüyorlar. Diğer alimler de daha başka ayetler getirerek veyahut da daha başka hadisler getirerek onların yapmış oldukları tevilin doğru olmadığını, bunların yapmış oldukları tevilin doğru olduğunu, tamam mı? Ancak hangisinin doğru olduğu biz diyoruz ki Allahu alem. O zaman bu tekfir eden, tekfir etmeyen Müslümanlar yine kardeş olmaları gerekiyor ve herkes tuttuğu çizgide ne yapar? İslam'a hizmet eder ve çağrı yapar. Deminki Rıfat kardeşimizin anlattığı gibi ey davet esnasında özellikle ilim talebesi ve davetçi, tamam mı, çizgiyi çizdiği çizgide aşırı gitmeksizin, tamam mı, Kur'an ve sünnete bağlı kalarak ashabın anlayışına uygun bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yoksa onun etrafında hiç kimse kalmaz, dağılır gider. Ve biliyorsunuz Allah Celle diyor ki yani sen ya Muhammed veyahut da eyyuhar Resul katı yürekli ey çizginde veyahut da davetinde katı yürekli olmuş olsaydın senin etrafında hiç kimseyi görmez, herkes dağılır gider. Ha o zaman davetçi, özellikle davetçiler ve ilim talebeleri bu konuda gayet geniş olmaları gerekiyor. Ve bu gibi aşırı giden şahısları da bunları yönlendirmeleri gerekiyor. Ey bunlarla oturdukları zaman veyahut da mesela telefon yoluyla bir araya gelebiliyorlarsa veyahut da makale yoluyla, kitap yoluyla mesela şu kitaba bakınız, şöyle yapınız diye ne yaparlar? Tevcih ederek bu Müslümanlar birbirlerini tekfir etmemeleri için ellerinden geldiği kadar gayret sarf etmeleri gerekiyor. Ve bu ayette gördüğünüz gibi yani geçmişte Beni İsrail oğulları yani İsa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bu insanlar ne yapıyordu? Bunlara ne yapıyor? Bunlara namazın kılmasını, zekatın verilmesi için emrediyor Allah Celle Celaluhu. Ve bu iki rüknü yerine getirdikleri zaman o zaman o kişiler ne oluyor? Diğer şahıslarla aynı dinde kardeş olmuş oluyorlar. Ve dediğimiz gibi Allah Celle Celaluhu namazı bütün Resuller üzerinde ne yapmış? Farz kılmış. Diyor ki Taha suresinin 14. ayetinde İnneni en Allah. Allah Celle Celaluhu diyor ki İnneni en Allah. La ilahe illa ene fa'budni ve aqimis salate li zikri. Ve burada Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselatü Vesselam'a seslenerek, burada biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı Resul olarak göndermek istediği zaman o adamı öldürdükten sonra toplumundan kaçarak, hani kısa uzundur, biz kısa keseceğiz. Ondan sonra tabi evlendikten sonra bu evlilikten sonra yapmış olduğu anlaşmaya bağlı kaldıktan sonra, anlaşma bittikten sonra geri dönerken orada Allah Celle Celaluhu ona ne yaptı? Risaleti gönderdi. Ve burada Allah Celle Celaluhu ona diyor ki ona tecelli et, ona vahiy gönderdiği zaman diyor ki Allah Celle inneni en Allah. Ey Musa diyor, ben Allah'ın ta kendisiyim. Ey Rabbinin kendisiyim. Tamam mı? Yani senin Rabbinim. Burada diyor ki inneni en Allah la ilahe illa ene. Şüphesiz ki ben Allah'ım. Ve benden başka hak mabud, ey hak ilah, hak mabud yoktur. Fa'budni. Dolayısıyla diyor ki sadece bana ibadet et. Sadece bana ibadet et. Ve akimis salate li zikri. Ve beni hatırlaman için devamlı ne yap? Devamı namaz kıl. Dolayısıyla burada Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın de veyahut da üzerinde ve ona bağlı olan kişilere de namazın farz olduğunu yapıyor. Bu ayeti kerimede gösteriyor. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a yine o şekilde Meryem suresinin 30 ile 31. ayetinde Allah Celle diyor ki tabii ki biliyorsunuz İsa Aleyhisselatü Vesselam babasız dünyaya geldi. Tamam mı? Babasız dünyaya geldi ve geldikten sonra Meryem Aleyhisselatü Vesselam'a bazı ithamlarda bulununca onun toplumu hemen orada Allah'ın emri üzerinde İsa Aleyhisselatü Vesselam daha yeni doğmuş iken ne yapıyor? Dile geliyor. Ve bu Beni İsrail oğullarındaki bu tür kerametler ve mucizeler çoktu. Ve burada diyor ki İsa Aleyhisselatü Vesselam ona yani annesine iftira atanlar diyor ki İnni Abdullah. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Tamam mı? Ataniyel kitab. Allah Celle Celaluhu bana kitabı verdi. Gönderdi. Ve cealeni nebiyye. Aynı zamanda beni sizin için bir Resul, bir Nebi veyahut da bir Resul olarak gönderdi. Ve cealeni mübareken eynemâ kuntu. Nerede olursam olayım, tamam mı? Sizin için ne yapmıştır? Mübarek kılmıştır. Ve avsani bis salati ve zekati ma dumtu hayyen. Aynı şey, aynı zamanda Allah Celle Celaluhu hayatta olduğum müddetçe bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi veyahut da hakkıyla zekat vermeyi ne yaptı? Bana emretti. Ve burada dikkat ediyorsanız İsa Aleyhisselatü Vesselam bağlı olan Hristiyanlar maalesef-i şedid ve ondan önceki toplumlar, yani Beni İsrail oğulları, tabii ki o toplum da aynen Beni İsrail oğullarındandır. Bu iki Resul'e bağlı olan insanlar Kur'an'ı inkar ettiler. Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini de inkar ettiler. Halbuki Allah Celle Celaluhu İsa Aleyhisselatü Vesselam'a ondan sonra bir Resul'ün göndereceğini ve bu Resul'ün ismi de Ahmet olduğunu ve İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın aynen burada toplumuna veyahut da ona bağlı olan insanlara bu mesajı ulaştırdığını ve bu mesajı ulaştırmasına rağmen Aleyhisselatü Vesselam'ın dini gelince bu insanlar ne yaptılar? Ona iman etmeyip bazıları iman ettiler ama çoğunluk ayette olduğu gibi minhumul mu'minune velakin eş velak aktharuhumul fasikun. Burada aktharum ay çoğunluk itibariyle ne yaptılar? Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini, risaletini inkar ettiler. Kur'an'ı da inkar ettiler ve dikkat ediyorsanız bu insanların kıldıkları namaz hiçbir zaman onların şeriatına uygun olmayan bir namaz. Ve şu anda kiliselere baktığınız zaman Hristiyanların kıldıkları namaz göğüsleri, alınları, göğüsleri ve omuzları üzerine haç çizerek, yani salip çizerek ne yapıyorlar? Sözde namaz kıldıklarını söylüyorlar. Oysa ki ehli kitabın namazlarında aynen şu anda İslam ümmetinin kıldığı namaz gibi bir namaz. Tamam mı? Tekbir, ruku, sucud ve o zamanın şeriatına göre okunması gereken neyse okunuyor. Ve bu şekildeydi. Ama maalesef şedid onlar tahrif yaparak Yahudiler kendi anlayışlarına uygun bir namaz oluşturdular. Hristiyanlar da kendi anlayışlarına uygun bir namaz oluşturarak veyahut da o şekilde ettiler. Ya bu hocam işte ilahi dedikleri var ya kiliselerde. Efendim? İlahi dedikleri var ya, ilahi okuyarak namaz. Evet. Bir de o çeşit namazları var herhalde sanırım. Doğrudur. Tayyip. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam için hakkında da yine o şekilde İbrahim suresinin 37. ayetinde diyor ki Rabbena inni eskentu min zürriyeti biwadin gayri zi zar'in gayri zira. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Subhanallah, acayip bir kıssa. Kıssa çok uzundur. Tabii ki biz hepsini anlatmayacağız. Yüzeysel bir değinme değineceğiz. Allah'ın emri üzerinde İbrahim Aleyhisselatü Vesselam hanımı olan Hacer Aleyhisselam ve İsmail'i Mekke dağlarına götürdü. Mekke dağları biliyorsunuz şu ana kadar o şekilde duruyor. Yani simsiyah taşlara sahip, kolay kolay bitki çıkarmayan bir yer. Ve o zaman getiri orada o dağlara bırakırken bir kadın ile küçük bir çocuğu. Ne insan var, yani cin varsa da gözükmüyor, yırtıcı hayvanlar şu bu falan filan. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam bu hanımını o küçük çocuğuyla orada bırakarak tekrar Makdis'e doğru ne yaptı? Döndü gitti. Ve bu kadın dedi ki ona, ey İbrahim, bu senin bir içtihadın mıdır yoksa Rabbinin bir emridir? Dedi ki hayır, bu benim Rabbimin bir emridir. O zaman git dedi. Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman bizi zayi etmez. Ey, bizi tek başımıza bırakmayacak. O madem ki onun emridir, o istediği şekilde bizi idare edecek. İnsanlar yok mu diyorlar? Yok. Hiç kimse yok. Sadece kupkuru dağlar. Ve burada diyor ki "İnde beytekel muharram Rabbena liyukimus salah." Yani bundan da şeyimiz örnek vereceğimiz, delil vereceğimiz neydi? Rabbena liyukimus salah. Diyor ki yani İbrahim dili üzerinde Rabbena inni eskentu min zürriyeti ve buradaki min zürriyeti ey hanımı ile çocuğunu kastediyor. Öyle bir dağda bıraktım ki o dağda ne bitki ne ekin hiçbir şey çıkmıyor. Tamam mı? Hocam. Efendim? Vadi. Anlamadım. Vadi hocam. Vadi orada bir dağ yani bir dağ tamam. Anlamına geliyor tamam mı? Yani oranın dağları. Orada bir dağın ismi. Ancak diyor bu bıraktığı dağda Allah Celle Celaluhu'nun evine, şu andaki bizim bildiğimiz hareme yakın olan bir yerdir. Tabii ki kısa uzun ondan sonra bu biliyorsunuz Safa Merve arasında yapılan sa'inin sebebine olduğu yine Ümmene Hacer aleyhisselamın çocuğu için su aramak için işte oraya gidiyor. Ondan sonra buraya geliyor. Tamam mı? Derken 7 defa gidip geldi ve bundan dolayı bu Allah Celle Celaluhu bu Merve ve Safa arasında bu sa'ine yaptığı farz kıldı. Dolayısıyla burada dikkat ediyorsanız bu susuz olan, ekinsiz olan dağa bıraktığı bu hanımı ile çocuğu ne su var ne bir şey var. Buna rağmen diyor ki ne yapması için diyor? لِيُقِيمُ الصَّلَةِ Ey namazı ne yapması için? Kılmaları için. Burada yani o zaman için bile Ümmene Hacer aleyhisselam orada tek başına kalmasına rağmen ne yapıyor? Demek ki namazından hiçbir zaman taviz vermiyor. Bu zamanda olduğu gibi değil. Evlerde bile bazen sular kesiliyor. Evlerde diyelim ki sular kesildi. Ne yapıyor millet? Hepsi namazı terk ediyorlar eğer namaz kılıyorlarsa. Zaten namaz kılmıyorlarsa kılmıyorlar. Ama namaz kılıyorlarsa yani namaz kılanlardan iseler su kesildiği zaman namazı terk ediyorlar. Oysa ki namaz suyun yokluğunda Müslümanların başvurması gereken nedir? Teyemmümdür. Ve bu teyemmüm en doğrusu İmam Ebu Hanife'nin içtihadı olduğu gibidir. Çünkü İmam Şafii rahimahullah teyemmüm sadece yer cinsinden dediği yani sadece toprak ile ancak olabileceğini. Ebu Hanife rahimahullah ve bu çizgide olan alimler yer üzerinde olan her şey tamam mı? Taş olabilir. Tamam mı? Taş olabilir ve bu madenler ne türlü olursa olsun madem ki yer cinsindendir bununlarla ne yapılabilir? Teyemmüm alınabilir. Bazı alimler demişler ki burada yer cinsi denilirken o zaman çimenlerle de teyemmüm alınabilir. Bazı alimler demişler ki hayır burada çimenler bunun dışındadır. Çünkü çimenler veyahut da bitkiler şunlar yeşillikler bunlar toprak değildir. Bazı alimler demişler ki bu topraktan dolayı çıktığı için o zaman ne olabilir? Olur. Ama doğrusu öyle değil. Çimen, ekin, şu bitkilerde değil. Ama yer üzerinde olan, bunun dışında olan her şeyle teyemmüm yapılabilir. Örneğin, bu evlerde sular kesildiği zaman, hiç sular, dışarıdan da sular getiremiyorlarsa, o zaman evde olan şu mermerler, tamam mı? Veyahut da duvar, duvarın üzerinde ne yapılır? Bu duvarın üzerinde kat çekilmiş boyalar var. Bu boyalar kimyasal boya olduğu için bazı alimler demişler ki bunlarla teyemmüm edilebilir. Bazı alimler demişler ki teyemmüm edilmez. Ve en doğrusu vallahu alem yer cinsinden bir şey olunca mutlaka bu yer cinsinden olan şeylerle teyemmüm edilmesi gerekiyor. Ama yoksa ve bütün duvarlar bu gibi boya ile kapanmışsa zaruretten dolayı alimler diyorlar ki o zaman onunla teyemmüm etmekte bir beis yoktur. Bu da yok mesela. Biliyorsunuz hiçbir şey yoksa abdestsiz ne yapar? Abdestsiz bir şekilde, teyemmümsüz bir şekilde namazına durmak mecburiyetindedir. Nefes alıp verdiği müddetçe kesinlikle namazın terki konusunda fetva yoktur. Ve biliyorsunuz Müslümanların çoğu maalesef-i şedid yani hasta olmadan önce namaz kılmalarına rağmen ancak yatak hastalığına düştükleri zaman namazı terk ediyorlar. Aynen demin evde suların kesilip tamam mı? Kesilmeden önce namaz kılarken sular kesildikten sonra namazı terk ediyorlar. Yine hastalıktan önce namaz kılıyorlardı. Hastalığa veyahut da hastalık ile muptela olurken maalesef işte döşeye düştükleri zaman namazı terk ediyorlar. Soruyorsun, namaz kıldın mı? Diyor ki hayır, ben hastayım diyor. Niçin namaz kılmıyorsun? İşte efendim, mesela diyelim ki devamlı diyor, bende şey geliyor, sürüsbol geliyor. Yani mesela devamlı çiş, damla damla geliyor. Veyahut da dışkı geliyor. Veyahut da işte kalkamıyorum, abdest alamıyorum, efendim şöyle yapamıyorum, böyle yapıyorum diye bazı bahanelerde bulunuyor. Oysa ki bu kişi bu gibi hastalıklarla müptela olduğu zaman, madem ki nefes alıp veriyor, aklı başında, aklı başından gitmediyse, deli de değilse, aklı başında her şeyi anlayabiliyor veyahut da algılabiliyor, o zaman toprak da yoksa, kum da yoksa, mermer de yoksa, efendim hiçbir şey yoksa, o zaman bu kişi yatak üzerinde nasıl ise o şekilde ne yapar? O şekilde namaz kılar. Eğer hiç kimse ona toprak vermiyorsa, ellerinde duvara vuramıyorsa, buradaki Hanbeli fukahası diyorlar ki, ellerini battaniyeye veyahut da yorgana vurarak, bu battaniyeden, yorgandan çıkan toz ile ne yapar? Teyemmüm eder. İmam Elbani rahimahullah bu çizgide olan alimler diyorlar ki, hayır bu toz topraktan sayılmıyor. Yani bu da alimler diyorlar ki bu da müteber bir ihtilaftır. O zaman Müslüman akıllı olması gerekiyor. Bütün bu saydığımız aletleri saydığımız şeyler yokluğunda o zaman ne yapılabilir? Burada Hanbeli fukahasının söylediği içtihada gidilebilir. Ellerini üzerindeki battaniyeye vurarak bu battaniyeden çıkacak olan toz ile ne yapar? Teyemmümünü yapar. Ve biliyorsunuz bir darbe ellere ve yüze veyahut da yüze ve ellere. Bazı alimler demişler ki iki darbe. Bu iki darbe alimler hadis uleması diyorlar ki iki darbeli teyemmüm esnasında yapılan darbe doğru değildir. O zaman doğrusu nedir? Doğrusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ammara ve Umar'a söylediği hadis ve bu hadis Sahih Bukhari'de ve Sahih Müslim'de mevcuttur. Diyor ki böyle yapsaydın yeterliydi ve iki elini böyle yere vurduktan sonra yüzüne, ondan sonra sol elini sağ el üzerinde, sağ el de sol el üzerinde, yani böyle avuçları üzerine yaparak ne yapıyor? Teyemmümünü yapmış oluyor. O zaman bu gibi içtihatler, bunlar yoksun iken veyahut da bunların yokluğunda bazı alimlerin içtihadına başvurarak orada taklit yapmak bir beis yoktur. Bunu söylemekten kastım şu. Nefes alıp verdiği müddetçe kesinlikle namazı terk edemez. Her ne kadar hassaysa, hareket edemiyorsa, mesela oturamıyorsa ve hep sırt üstü veyahut da yan üstü veyahut da yüz üstü, artık nasıl olursa olsun hiç teyemmüm aletleri veyahut da teyemmüm yapılan şeyler yoksa da o zaman ne yapacak? Olduğu gibi ne yapacak? Namaz kılacak. Tamam, hocam yakın var ya, öyle bir ayet son suresinin ismini hatırlamıyorum. Bizim arkadaş vardı, öyle diyordu yani. Bazı sofra alimleri işte Afrika ülkelerinde bu ayeti baz alarak namazı terk ettiklerini, ulaşabildikleri en yüksek yere ulaştıklarını, kesinlikle namazı bıraktıklarını söylüyor. Şeyh. Şimdi yok, şu da olabilir. Biliyorsunuz bundan önceki biz teyemmüm veya abdest konusunda bu meseleye değinmiştik. Demin değindim ya, Ammar ile Umar ibn-i Khattab hadisesi. Burada Umar ibn-i Khattab radıyallahu anh ile Ammar ibn Yasir radıyallahu anhüme bir gazve esnasında ihtilam oldular. Cünüp oldular. Ve uyandıktan sonra yani namaz için teyemmümden haberleri vardı. Ama cünüpten dolayı nasıl teyemmüm edeceklerini bilmediklerinden dolayı Ammar bin Yasir radıyallahu anh bütün elbiselerinden olunarak yerde, affedersiniz, eşeğin toprakta debelendiği gibi ne yapıyor? O da debelenmeye başladı. Umar bin Khattab radıyallahu anh bu konuyla bir şey bilmediğinden dolayı ne yapmadı? Ali radıyallahu anh namazı tamamen terk etti. Yani namaz kılmadı. Bu gibi insanlar ayete dayanarak değil de belki bu hadise dayanarak ve bu hadise dayanarak tabii ne yapıyorlar? Umar ibn-i Khattab Raşid halifelerin ikincisi olma itibariyle ve aleyhissalatü vesselam benim ve Raşid halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılınız demesi üzerinde bu terk etmişse, o zaman biz de burada Ömer ibn-i Hattab'ı taklit ederek bu gibi şeylerin yokluğunda ne yapabiliriz? Ey namazı terk edebiliriz diye söyleyebilirler. Ama gittikten sonra Ammar ibn Yasir aleyhissalatü vesselam'a haber verdikten sonra on ne dedi? Tabi Ömer ibn-i Hattab'ı kınamadı. Diğerini de kınamadı ama dedi ki yani senin yaptığın da doğru değil. Senin yaptığın da doğru değil. Sen ya Ammar böyle yapsaydın işte böyle yeterliydi demesi, tamam mı? Dedikten sonra bazı Müslümanların da kalkıp da Ömer ibn-i Hattab'ı taklit etmesi doğru değildir. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam bütün bunların hatalarını ne yaptı? Telafi etti. Ey dedi ki ya Ömer senin yaptığın doğru değil. Ey namaz terk edilmez. Ammar'a dedi ki sen de işte böyle değil de ne yapacaktın? İşte aynen abdest, namaz abdest kılmak için alınan teyemmüm neyse gusül abdesti içinde teyemmüm aynen odur. O zaman kesinlikle nefes alıp verdiği müddetçe kişinin hastalığı ne olursa olsun madem ki aklı yerinde, ey baygın değilse, tamam mı? Veyahut da deli değilse o zaman bu kişi hangi anlarda ne şekilde olursa olsun namaz kılmakla mükelleftir. Hatta alimler diyorlar ki gözleri vücuduyla kılamıyorsa, gözleriyle kılamıyorsa, efendim diyor ki diliyle yapamıyorsa kalbiyle diyor namaz kılacak, kalbiyle. Madem ki kalp uyanıktır, aklı da uyanıktır, aybaygın değildir ve hiçbir yeri hareketlenmiyor, sadece kalbi oynuyor, o zaman kalbiyle namaz kılmak mecburiyetindedir. Kılmadığı takdirde Allah Celle Celaluhu öbür dünyada onu hesaba çekecek. Artık ona karşı nasıl bir ceza veyahut da nasıl bir af ile karşılayacağı bu tabi Allah'a mahsustur, bize mahsus değildir. Hâdâ vallâhu âlem ve sallâhu sellem ve bârek âlâ nebînâ Muhammed ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Sübhâneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk.